6. อิสิคิลิสูตรว่าด้วยภูเขาอิสิคิลิ133ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภูเขาเวภาระนั่นไหมภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภูเขาเวภาระนั้นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาปันทวะนั่นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ภูเขาปันทวะนั้นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาเวปุละนั่นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ภูเขาเวปุละนั้นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาคิชกูฏนั่นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ภูเขาคิชกูฏนั้นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาอิสิคิลินี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายแต่ภูเขาอิสิคิลินี้นั้นมีชื่อเช่นนี้มีบัญญัติเช่นนี้เรื่องเคยมีมาแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้ประชาชนเห็นแต่พอท่านเข้าไปประชาชนไม่เห็นประชาชนทั้งหลายเห็นเหตุดังกล่าวนั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่าภูเขานี้กลืนกินฤาษีเหล่านี้ภูเขานี้จึงปรากฏชื่ออิสิคิลิอิสิคิลิดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกระบุแสดงชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า134ภิกษุทั้งหลายพระอริฏฐปัจเจกพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระอุปริตตะปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระตักขระสิกขีปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระยสัตสีปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระสุทัศนะปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระปิยทัสสีปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระคันธาระปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระปิณโฑละปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระอุปาสภะปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระนิทัปปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระตถาปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระสุตตวาสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้ว135เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราผู้ประกาศชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีธรรมเป็นสาระว่าสรรพสัตว์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากได้บรรลุสัมโพธิญาณเฉพาะตนผู้ปราศจากลูกศรคือตัณหาสูงกว่านรชนดังต่อไปนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้สิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพคืออริฏฐพุทธะ1อุปริฏฐพุทธะ1ตักขระสิกขีพุทธะ1ยสัตถีพุทธะ1ส สุทัศนพุทธะ1ปิยคัสสีพุทธะ1คันธาระพุทธะ1ปินโทละพุทธะ1อุปาสภาพุทธะ1นิทธพุทธะ1ตถาพุทธะ1สุตตวาพุทธะ1สภาวิตัตตะพุทธะ1สุมะพระพุทธะ1สุภาพุทธะ1เมตุลพุทธะ1อัตมพุทธะ1อสุมีฆาพุทธะ1อนิฆาพุทธะ1สุทาตะพุทธะ1พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมากคือหิงขูพุทธะ1หิงฆาพุทธะ1พระมุนีชื่อชาลีมี2องค์และพระอัฏฐกพุทธะ1โกศลพุทธะ1อัฏฐพุทธะ1สุภาหุพุทธะ1อุปปัตเนมิสาพุทธะ1นิมิสาพุทธะ1สันตะกิตตะพุทธะ1สัจจะพุทธะ1ตัฏฐพุทธะ1วิรัชพุทธะ1บัณฑิตพุทธะ1ชาลพุทธะ1อุปการพุทธะ1วิชิตพุทธะ1ชิตพุทธะ1อังคพุทธะ1ปังคพุทธะ1คุติจิตตะพุทธะ1ปัสสีพุทธะผู้ละอุปธิอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้1ปราชิตพุทธะผู้ชนะมารและพลมาร1สัทธาพุทธะ1ปวัตตาพุทธะ1สารพังคพุทธะ1โลมหังพุทธะ1อุจจังคมายะพุทธะ1อสิตะพุทธะ1อนาสวะพุทธะ1มโนมยะพุทธะ1พันธุมาพุทธะผู้ตัดขาดมานะได้1ตถาธิมุตตะพุทธะ1วิมลพุทธะ1เจตุมาพุทธะ1เจตุมะพลาคะพุทธะ1มาตังคะพุทธะ1อริยพุทธะ1อจุตตะพุทธะ1อจุตตคามพุทธะ1พยามกะพุทธะ1สมังคละพุทธะ1ทัพพิละพุทธะ1สุปฏิทิฏฐะพุทธะ1อสัยหะพุทธะ1เขมาภิรัตตพุทธะ1โสรตพุทธะ1ทุรันนยพุทธะ1สังฆพุทธะ1อุชยพุทธะ1พระมุนีองค์หนึ่งชื่อว่าสายยะผู้มีความเพียรไม่ต่ำซาม1พระปัจเจกพุทธะพระนามว่าอนันทะ4องค์พระนามว่านันทะ4องค์พระนามว่าอุปนันทะ4องค์รวม12องค์และภารัทวาชาพุทธะผู้ทรงพระวรกายในภพสุดท้าย1โพธิพุทธะ1มหานามพุทธะ1อุตรพุทธะ1เกสีพุทธะ1สิกขีพุทธะ1สุนทรพุทธะ1ภารัทวาชาพุทธะ1ติสสะพุทธะ1อุปติสสะพุทธะผู้ตัดสินกิเลสเครื่องผูกในภพได้1อุปสีทรีพุทธะ1และสีทรีพุทธะผู้ตัดตัณหาได้1มังคละพุทธะผู้ปราศจากราคะ1อุสภพุทธะผู้ตัดขายอันเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์1อุปนิตะพุทธะได้บรรลุบทอันสงบ1อุโพสัทธพุทธะ1สุนทรพุทธะ1สัจจะนามพุทธะ1เชตพุทธะ1เชยันตพุทธะ1ปทุมพุทธะ1อุปละพุทธะ1ปทุมุตตระพุทธะ1ลคิตะพุทธะ1ปัพพัตตพุทธะ1มานัตถัตถพุทธะ1โสภิตพุทธะ1วีตราคพุทธะ1 กันหพุทธะผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว 1. พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมากเหล่านี้และอื่นๆผู้สิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพเธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องทั้งปวงได้แล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีคุณอันหาประมาณไม่ได้ผู้ปรินิพพานแล้วเถิดอิสิกิริสูตรที่6จบ